rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. W Sejmie posłowie zajmą się projektem PiS dotyczącym zasad wyboru prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą, zapewnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W tym regionie odnotowano 204 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To 87% wszystkich nowych zakażeń w kraju. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się patogenów wśród pracowników kopalń. Janusz Cieszyński poinformował podczas konferencji, że na Śląsk skierowano dodatkowe siły. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol jest przy Ministerstwie Zdrowia. Powiedz, co minister mówił o sytuacji w tym regionie? Że jest lepsza niż się początkowo obawiano. Sanepid przebadał już kilkanaście tysięcy pracowników kopalń. U 600 wykryto koronawirusa. W sumie 5% testów dało tam wynik pozytywny. Wcześniej obawiano się, że może to być nawet kilkanaście procent. Minister Janusz Cieszyński zapewniał, że badania górników pod kątem koronawirusa będą kontynuowane. Po wszystkich wynikach osób pracujących w kopalniach będą realizowane badania wobec członków rodzin, tak aby upewnić się, że wszystkie osoby, które miały styczność, miały bezpośredni kontakt z tymi osobami, mają też dostęp do testów. Ta akcja będzie kontynuowana pewnie do końca tego tygodnia. Na Śląsk, między innymi do Jankowic, przyjechali pracownicy sanepidu z województw ościennych. Wzmocniono też pozostałe służby. Według rządu sytuacja w związku z epidemią w pozostałych częściach kraju się stabilizuje. W 15 województwach potwierdzono tylko 31 nowych przypadków koronawirusa, ponad siedmiokrotnie mniej niż na samym Śląsku. Relacjonował Karol Surówka. Posłowie mają zająć się projektem PiS wprowadzającym głosowanie mieszane w tegorocznych wyborach prezydenckich. W południe zostanie wznowione posiedzenie Sejmu. W głosowaniu posłowie zdecydują, czy projekt PiS zostanie włączony do porządku obrad. Propozycja Zjednoczonej Prawicy zakłada zarówno głosowanie w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. Projekt PiS przywraca uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej, między innymi w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania. PKW ma też czuwać nad tym, by wybory w lokalach odbyły się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Dostosuje pracę komisji wyborczych do zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Krzysztof Sobolewski. Projekt wprowadzający głosowanie mieszane zgłosiła też Koalicja Obywatelska, przypomniał w Trójce były szef PO Grzegorz Schetyna. Te zapisy, które pokazują w swojej ustawie, są żywcem wzięte z propozycji Koalicji Obywatelskiej. W myśl projektu PiS wniosek o głosowanie korespondencyjne należy złożyć do komisarza wyborczego na 12 dni przed głosowaniem za pośrednictwem gminy. W przypadku osób w kwarantannie lub izolacji domowej ten termin wynosi 5 dni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest dokumentem, na podstawie którego opracowywane są inne dokumenty dotyczące zaangażowania Wojska Polskiego, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To ramowy dokument, który stanowi o tym, w jaki sposób Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo Polski i Polaków, podkreślał szef MON. Dokument został właśnie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Minister Błaszczak podkreślał, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego dotyczy zagrożeń, jakim będą odpowiadać działania żołnierzy Wojska Polskiego. To zagrożenie oczywiście jest powszechnie znane, to agresywna polityka Rosji, a więc przeciwstawiamy się tej polityce poprzez bardzo silne zaangażowanie w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez obecność żołnierzy Wojska Polskiego na wschodniej flance, nie tylko w Polsce, ale także w państwach sojuszniczych, poprzez również tworzenie nowych formacji, na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom cyber, a więc poprzez tworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Pierwszy zarys Strategii Bezpieczeństwa Narodowego kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiło 2 lata temu. 85 lat temu, 12 maja 1935 roku, zmarł Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego, polityk, twórca legionów, architekt niepodległości i zwycięski, wódz wojny polsko-bolszewickiej. Położył wielkie zasługi dla odbudowy niepodległej Polski, wszedł do panteonu bohaterów narodowych. W wolnym kraju Sejm powierzył Piłsudskiemu stanowisko naczelnika

stop, dwa zdania. Synu, ja widzę tę piłkę i twój zamiar. I wiem, że pewny strzał i że bitewny szał, ale mimo wszystko mebli żal. Jak one mają znieść ten atak? No ja, Janek to jest przedwojenna szafa. Niech oszczędzi ją jeszcze odrobinę los. Choć weźmiemy te klocki, ułożymy coś. Nie wiem, może coś ładnego tym razem. Wiem, że trudno, Lego, co ja poradzę. Wiem, że nudy, że opcja słaba. Zresztą masz rację, w sumie nie chcesz, to nie układaj. Weź książkę, nie jak przedtem na faskę. Że zamiast brzechwy wziąłeś chłaskę. Weź wesołą gromadkę, jak chcesz obu naraz. Ale go poutykaj w szparach, ej. Serio, zrób z tym porządek, szelmo. Nie, nie do szafy, tam już jest pełno. Zabawek, nowych dostaw licznych. Ja cię proszę, zostaw te drzwiczki. Synu, one ledwie zipią. To tu nie wejdzie, nie będzie nic z tego. Ty miej, że litość, brak miejsc. Lego się już nie załapie. Zresztą dajmy głos samej szafie. Przede wszystkim, że po angielsku śpiewa ci mebel postnordycki. Ten akcent, co zdradza gust niegłupi, że rzadziej Wagner, częściej Fela Kuti. Tony Allen w sumie. Niby była z drewna, to taki repertuar i background u niej, że te Ikea wypadną blado. To jest stara szafa, więcej słuchaj z uwagą. A ty mi do rany sypiesz sól. Tu nic, że głos, nic, że ze styku kultur. Nic, że miejsca brak, żadnej zmiany w planach. Dalej pchasz to Lego do szafy na hama. Nie no Janek, to jest niepoważne. Patrz, ojciec mówi, szafa mówi, gra w nas będ. Mówię, że błąd, że może to boleć. A ty brniesz pod prąd żelaznym uporem. Chociaż tak z drugiej strony, to wiesz, to jest może niezły pomysł. Miało nie wejść, tak mówił ci tato Nestor. No i co? No i nic, no i jakoś weszło, ej. Morał? Nie no, bez morału raczej to jest ojca suche, ale rób swoje i sprawdzaj choćby dla zgrywy. A nuż wyjdzie, że to nieprawda, jak z tym, że niby. Łona i Weber niedawno wydali epkę. Śpiewnik domowy na dzisiejszy nasz stan i na te czasy. Idealna propozycja. Muszę przyznać, że ja sięgnęłam po te piosenki z wielką przyjemnością, ale też namówiona przez Agnieszkę Szydłowską, która w niedzielnym cyklu Płyty w 60 sekund ostatnio mówiła między innymi o śpiewniku domowym, a to utwór, który otwiera ten album No Accommodation. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu polecam, jak zwykle to jest produkcja najwyższych lotów Łona i Weber. katarzyna.borowiecka@radio.pl to mój adres mailowy, gdyby Państwo mieli ochotę o czymś mi przypomnieć albo zwierzyć się z tego, co Państwo czytają albo oglądają. Na przykład dostałam w sprawie Hansa Zimmera mail od pana Pawła, który przypomina, że Hans Zimmer napisał także muzykę do filmu Rush. Tak, pamiętam. To jest rzeczywiście bardzo bogata filmografia, więc nie cytowałam wszystkich filmów, ale do muzyki z filmów Hansa Zimmera będziemy jeszcze wracać w tej godzinie i w następnej godzinie, a na razie zostajemy przy muzyce polskiej. Siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, Szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek i problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w piekle jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co myślę po środku mamy. To jest jako mamy, tu mamy w piekle jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co myślę po środku mamy. To jest jako mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz, dwa, dwa i raz, dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. Cześć, z tej strony Miłosz. Zostań w domu z Trójką. A przed Miłoszem oczywiście Laocze i Tu z płyty Dzieciom. Słuchają Państwo Trójki, 16 minut po 12. Pod nieobecność audycji ABC Popkultury na antenie. Przypominam Państwu, że działa na pełnych obrotach facebookowy profil audycji i tam codziennie moje rekomendacje i różne smakołyki związane z kinem, z serialami i z komiksem, ale powstają też w miarę regularnie kolejne epizody mojego podcastu o popkulturze, czyli Popcastu, i mogą tam Państwo już posłuchać rozmów z twórcami serialu Kierunek Noc, z Joanną Kulik na planie serialu The Eddie, z twórcami Wiedźmina, z twórcami Żmijowiska, z Wincentem Sewerskim o szpiegach na ekranie. Droga na skróty do podcastu także prowadzi przez facebookowy profil ABC Popkultury albo przez stronę podcasty.polskieradio.pl. Tam proszę też zwrócić uwagę na znakomity podcast Gabrieli Dermetko. Kolejny epizod Popcastu, czyli podcastu o popkulturze, szykuję na koniec tego tygodnia. Tym razem będzie sporo o komiksach. Z ich znawcą, wyznawcą, tak chyba mogę powiedzieć, i wydawcą, Szymonem Holzmanem, rozmawialiśmy nie tylko o najbliższych premierach, ale także o tych kolejnych krokach w komiksowej edukacji, które od dzieciństwa trzymały nas przy tej formie sztuki. Padło wiele tytułów, ale rozmowa zeszła też na teorię. Ja w ogóle jestem zwolennikiem teorii, że komiks jest medium uzależniającym. Uzależniającym na poziomie chemii i procesów, które zachodzą podczas jego lektury w naszych głowach. O tym też wiele razy mówiłem, bo są badania amerykańskich naukowców, które dowodzą, że lektura komiksu, ale też praca nad komiksem, rysownika, jakby przez to, że komiks jest połączeniem słowa, znaków, liter z obrazem, to jest jedną z niewielu świadomych czynności w życiu człowieka, która jednocześnie uruchamia obie półkule mózgu. Jedna odpowiada właśnie za odczytywanie ikon, liter, składanie zdania, czyli to, co mamy w dymkach, a druga część konotuje obrazy, odnosi je do rzeczywistości, łączy w sekwencje i tak dalej. Co sprawia, że nasz mózg lepiej pracuje, pojawiają się dodatkowe połączenia między półkulami i wpływa to generalnie na dobrostan pracy mózgu i naszej, tak powiem, nasze zdrowie, taką harmonię psychiczną. Poprawia koordynację na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chciałem twierdzić, że właśnie komiks jest hipnotyczny, bo mózg raz pobudzony do pracy w ten sposób chce jej więcej. Chce po prostu doznawać tego raz po raz. Trochę na zasadzie jakichś substancji uzależniających. Więc komiks jest substancją silnie uzależniającą. Komiksu nie warto lekceważyć. Więcej na ten temat w nowym epizodzie podcastu. To już będzie 12 epizod, ale pojawi się też sporo tytułów, które w najbliższych miesiącach będziemy mogli przeczytać po polsku. Między innymi Historia kryminalna, dla której punktem wyjścia jest grupa stworzona przez znakomitych autorów kryminałów. Mówi Szymon Holzman i przez moment pojawia się także gościnnie Pies Piorun. Rzecz nazywa się Klub Detektywów. Klub Detektywów powstał w 1930 roku w Wielkiej Brytanii i jego członkinią była choćby Agatha Christie, czy Chesterton. I spotykali się raz w tygodniu, wymyślali sobie proste zagadki kryminalne ku własnej uciesze, pisali wspólnie kryminały, ale ten klub detektywów, żeby do niego przystąpić, trzeba było złożyć przysięgę i przestrzegać pewnych zasad, takiego dekalogu współczesnej wtedy powieści kryminalnej. I to było, tak były takie zasady na przykład, że rozwiązanie nie może być paranormalne. To nie może uczestniczyć w tym siła ponadnaturalna, naturalna, mistyczna. Zbrodniarzem nie może być narrator albo detektyw. Więc chodziło o wymyślanie naprawdę logicznych, skomplikowanych zagadek, które czytelnik, wnikliwy, obserwator, uważny, inteligentny, jest w stanie przed końcem powieści rozwikłać. Nie można było zastawiać sideł na czytelnika, wprowadzać go w maliny. To były zasady klubu detektywów. Zresztą Agatha Christie, kiedy sięgnęła w jednej ze swojej powieści właśnie po rozwiązanie paranormalne, została z klubu usunięta właśnie za złamanie tegoż dekalogu. Ale nie jest ten komiks opowieścią, takim brykiem o historii klubu detektywów, tylko wychodzi od tego pomysłu, jakim był klub detektywów i od bohaterów, którzy go stworzyli, autorów powieści, i rzuca ich przygodę, rzuca ich w największe wyzwanie ich życia. Bo otóż pojawia się w klubie tajemniczy miliarder, który zaprasza członków klubu na swoją prywatną wyspę, gdzie prezentuje im cud techniki, stworzonego przez siebie samego robota, który po otrzymaniu podstawowych informacji o zbrodni zawsze podaje tożsamość zbrodniarza. No i zaprosił ich po to, żeby wymyślili taką, żeby przetestowali robotę, żeby wymyślili taką zagadkę, której on nie będzie w stanie rozwikłać. No ale to jest oczywiście początek. I zanim oni tak naprawdę się zabiorą do roboty, to zdarza się prawdziwa zbrodnia. Mamy robota, który może ją rozwiązać, mamy fantastycznych autorów kryminałów, czyli tym samym detektywów, no i atmosfera się zagęszcza. Bardzo dowcipny, bawiący się konwencją klasycznego kryminału i będący też hołdem dla tych kryminałów komiks, który w ubiegłym roku też się ukazał we Francji. Taka właśnie wakacyjna lektura dla miłośników kryminałów i komiksów. Klub Detektywów Jeana Arambaa to premiera lipcowa, także od strony graficznej bardzo interesujący ten komiks. Cała rozmowa z Szymonem Holzmanem o miłości do komiksów, ale także rozmowa z filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Michałem Pieńkowskim o starym polskim kinie, czyli popkultura w wielu wymiarach w 12 epizodzie podcastu, który pojawi się w piątek, a szczegółów proszę szukać na facebookowym profilu ABC Popkultury. 22 minuty po 12 zostajemy przy wątkach kryminalnych. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor trochę nas rozerwała i może nawet Państwo zaczęli tańczyć. A ja mam kolejne serialowe polecenie. Serial Run. Dwoje zakochanych, taki jest początek, kiedy ich drogi się rozchodziły, właściwie nie początek, tylko zawiązanie akcji. Kiedy ich drogi się rozchodziły, umówili się, że jeśli będą mieli wszystkiego dość, wyślą tej drugiej osobie SMS z hasłem Run, czyli biegnij, uciekaj. Jeśli dostaną odpowiedź o tej samej treści, w ciągu 24 godzin spotkają się na stacji Grand Central w Nowym Jorku i razem wyjeżdżają. I tak właśnie się zaczyna ta historia stworzona przez Vicky Jones, reżyserkę teatralnego monodramu Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, na podstawie którego oczywiście powstał znakomity serial. Vicky Jones i Phoebe Waller-Bridge bardzo się przyjaźnią, więc Phoebe też zaangażowała się w serial Run jako producentka. Pojawia się też na chwilę na ekranie, ale w rolach głównych Merritt Weaver, którą ostatnio oglądaliśmy w znakomitym serialu Niewiarygodne, i Domhnall Gleeson, irlandzki aktor, którego nie trzeba szczególnie przedstawiać. Jednym wystarczy tytuł Ex Machina, innym komedia romantyczna Czas na miłość, ale zna go też każdy, kto widział najnowszą trylogię Gwiezdnych Wojen. Run to jest ten serial. Sporo się tu dzieje. Jeszcze jesteśmy przed finałem, ale robi się coraz bardziej gorąco. Parę tytułów serialowych jeszcze przed 15 się pojawi dzisiaj, ale na razie sięgamy po muzykę PJ Harvey. The Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostań w domu z Trójką. Dziękujemy za to miłe zaproszenie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia 12.30. Pamiętamy o seniorach. W trakcie pandemii dostęp do służby medycznej jest utrudniony, ale bardzo ważne jest, żeby nie przerywać na własną rękę terapii lekami przepisanymi wcześniej przez lekarzy, a osobom, dla których przeszkodą są finanse, z pomocą przychodzi Fundacja Zdrowie Seniora. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z jej przedstawicielką Zuzanną Krzątałą. Fundacja Zdrowie Seniora opłaca leki starszym osobom w trudnej sytuacji materialnej do 200 zł miesięcznie. Żeby zostać podopiecznym naszej fundacji, należy wypełnić wniosek. Taki wniosek można znaleźć na naszej stronie internetowej zdrowieseniora.org bądź skontaktować się z nami przez naszą stronę na Facebooku Fundacja Zdrowie Seniora. Jedyne wymagania to jest wiek emerytalny i emerytura poniżej 1400 zł na rękę. Ale oczywiście każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Większość z naszych podopiecznych cierpi na choroby towarzyszące, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, astma, które są teraz szczególnie groźne w trakcie pandemii. Opłacamy leki na choroby takie jak POCHP i także wszystkie choroby kardiologiczne, ale także zaburzenia lękowe i depresyjne, ogólnie rzecz biorąc choroby cywilizacyjne. Są to choroby ciężkie, w których ważne jest regularne przyjmowanie leków. Systematyczne leczenie znacznie zmniejsza ryzyko i zagrożenie dla zdrowia. Niestety podopieczni często są zmuszeni wybierać między zakupem jedzenia albo leków. I dlatego zależy nam właśnie, żeby małym kosztem móc naprawdę pomóc im lepiej funkcjonować. Wspieramy osoby w wieku emerytalnym, ale też w dużej mierze pomagamy osobom do 75 roku życia, które nie są objęte rządowym programem refundacji leków. Podopieczny fundacji podaje kod PIN do e-recepty i na podstawie tego zamawiamy leki, które później podopieczny sam odbiera bezpośrednio w aptece. No ale oczywiście w obecnej sytuacji nie jest to też wskazane, żeby seniorzy wychodzili z domu, więc współpracujemy z całą rzeszą wolontariuszy, którzy także dowożą te leki osobom, które nie są w stanie się przemieszczać. Do tej pory pomagamy 85 seniorom, ale zależy nam, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób potrzebujących, więc absolutnie apelujemy nie tylko też do seniorów, ale do właśnie rodzin seniorów albo także sąsiadów. Naprawdę tych osób jest wiele. Jeżeli możemy pomóc, to świetnie, jeżeli można byłoby to też nagłośnić. Nasza akcja działa na terenie Warszawy, ale jest to apel do Was wszystkich. Każdy z Was może założyć taką grupę wsparcia. Można nawiązać kontakty z innymi aptekami i także spróbować się z nami połączyć. Na razie działamy na terenie Warszawy, ale to nie znaczy, że na tym się to musi zakończyć. I oczywiście zapraszam na naszą stronę zdrowieseniora.org, gdzie można wpłacić darowizny i także przeczytać więcej o naszych podopiecznych. Absolutnie każda złotówka idzie na pomoc seniorom, więc dziękujemy Wam bardzo za pomoc. Zuzanna Krzątała z Fundacji Zdrowie Seniora z pewnością chętnie się podzieli z Państwem swoimi doświadczeniami, ale także przypomnę zdrowieseniora.org albo profil Fundacji na Facebooku, tam wszelkie potrzebne informacje. Time for torture on my TV. He said, don't shake me way too hard. I've got woman and comfort and piccolo bambini. Some of the parts, while my heart's missing a beat. I feel myself doing it. Find a crack and I'll tease till I ruin it. In pursuit of love's disappearing tale. On the corner, lose the power of speech. Talks like an angel, moves like a tango. A vision in flung rags, held by a bag of rats. Well, leaving a trail of holy smoke. Something in a smile betrays a mind obscene. And I'm Ganymede to a hard size of Jupiter. To be with her, I quit stuff and I shoot with her. Or brew with her for love's disappearing tale. Follow with love's disappearing tale. Open the door. Come on. Open the Door i Guy Garvey. 22 minuty pozostały do 13. Co godzinę dzisiaj wracamy do ścieżek dźwiękowych skomponowanych przez Hansa Zimmera. No imponująca jest jego biografia, już o tym wspominałam. I filmografia także jest jego imponująca. To temat na cały cykl spotkań radiowych. I sporo tam jest też oczywiście utworów, które lepiej wybrzmiałyby po zmroku. A o tej porze myślę, że warto wrócić jeszcze do filmu Guya Ritchie z 2011 roku Sherlock Holmes i gra cieni. Thank you. Robert Downey Jr., Jude Law i Naomi Rapace na ekranie za kamerą. Guy Ritchie, a muzykę do filmu Sherlock Holmes i Gra Cieni. Podobnie jak do poprzedniego Sherlock Holmes, Guy'a Ritchie napisał Hans Zimmer. Znakomita, mierząca się z wielkim poprzednikiem, napisana we współpracy z Benjaminem Wolfishem, jest też jego muzyka do filmu Blade Runner 2049, ale to jest właśnie jedna z tych ścieżek dźwiękowych, które lepiej by zabrzmiały wieczorem. Do twórczości Hansa Zimmera wrócimy za godzinę, a teraz sięgamy po drugą płytę Rufusa Wainwrighta, Poses. Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit harmful for me. Happy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental valiums. Can't expect the world to be your Raggedy Andy while running on empty. You little old doll with a frown, you gotta keep in the facing forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios Kansas City. Cigarettes and chocolate.